niezależny hip-hopy, ziomek znasz fotel, bo lewijance przy tym mogą stać pod mariotem flow. Lepiej wersem płyty, po to rap dał fenomen, co zraz nawet poty od miasta, łódź po całą Europę, to zwala znów, znów. Daj Boże, żebym zwrócił swój od słów stu, myślę sobie, zrób stwór i odpłyń. Tak kopię mózg mój w konopi, poczuj luz, filozofii nie ma w tym, bo rap, co po niektórych stał się różny kiblon. Gdzie wasze gorące gówna, mój prawdziwy hip-hop? Przegrać forsą, że krótko tempo to zabłysną. Wasze teksty powstają chyba metodą in vitro. Wyjdź stąd, zamknij pysk, bo myśląc nie wiesz nic. A chcesz uczyć ulic, co nocą nie przebiegłeś. Gdzie tu szczerość? Patent hajs na gości z kiepskich gwiazdy. Wasz popis dla samotnych dzieczyn. Ej, zakończymy festyn lekkim wonkolo stąd. Gong, blacha i dzwon, skłon, repeta na dąb, noc. Repeta i dzwon, gong po walce. Ten rap rozrywa MC, jak ląd gwiazdek. Uwolnij to w sobie, to hip-hop niezależny. Raz, dwa, z tym jazzem uderzmy. Trzy, prestiż, cztery, pięć, bitem, sześć, siedem, osiem. To nasz hip-hop na życie. Uwolnij to w sobie, to hip-hop niezależny. Raz, dwa, z tym jazzem uderzmy. Trzy, prestiż, cztery, pięć, bitem, sześć, siedem, osiem. To nasz hip-hop na życie. To niezależny hip-hop, w nim jak rząd nie zgasnę. Raz, dla prawdziwych, co szlą głos na taśmie. Dwa, bez wyjaśnień, dla Majka zawsze ziomek. Trzy, dla tych wszystkich, co palą liście, to jest niezależny hip-hop. Lamy, nie mylcie pojęć, bałuty rap gra. Masz plan, tu żyć chcę projektu, być chcę dobę w dobę non-stop. Złością niszczyć lewych MC, słowem kończąc ich mękę. Bo myśli w głowie plączą ich wersje. Co jest powkurzy, kupione drobniakami. Wasi alfosi wytwórni są moimi ziwkami. Zamiń, zanim splamisz ten hip-hop, zanim z granic je wygną. Tanim kłamem, bo dziś moc jest z nami znów tu. 220 volt kręci wos, na nim mógł mój spór. Tu jest jeden, co do niszczenia MC, nie wiem jaki mam przebieg. Bo było tego tyle, ziom, na ile znasz siebie. Tu niezależny hip-hop, jebać media. To masz problem, czy jest zasedna ekran? Przestań, bo to moc jest człowieka z osiedla. Powiedz, że kurwa Belmondo coś się kurwa zdał na podobę. Na razie.